mi jíny, staré hnuzní džíny, písek do vagíny, druhý nohu od stolu, užívám si její screamy, mrdám jí z každé strany, dělám jí špuntem od vany, natočím to na kameru, pak to rozdám mezi známý dámy, se mnou vás čeká jenom smrt, kolik do análu psychicky naručený zmrt, hrubka a pitva, píčurink, řezník jsem jak šicí stroji, udělám ti skolice. Pouta a roubíky a piče už nesem, tvoji kundu nechám zalepit Herkulesem, natrhnu ti klitoris a utrhnu pisky, tvůj prdelní díru rozjede flaška od whisky, řezník už vytahuje svůj řeznický sekáček, uřízne ti bradavku a napíchne jí na háček, do držky ti narvu tenisovej míček, na talíři mám zbytky uříznutých piček, hrubka dneska bude představovat dentistu, rozvrtá ti prdel, budeš se modlit ke Kristu, místo lubrikantu ti do píči narvu hřebíky, naše péra budeš cumlat jako dudlíky, nakonec přijde mojí mrtky Víron, na soudu ti doklíne, budeš jí mít jako záhon. Sadomaso fetiš, hovna ve sklenici, pochutnáš canky, pochutnáš i stolici, tesnu tě budou strašit otvory prdelní, poslední co uslyšíš jsou zvony kostelní, dokundy ti pustím, potu 220, vůbec mi nevadí, když nezačneš zvracet, paličkou na maso rozmátím ti klitoris, zachrání tě může jen kvalitní hovnolis, prdele ti čouhá lešenářská trubka, nebo je to tyč, kterou tam nechal Sergej Bubka. Yeah, 2017.